ओ या कुर्बान या कुर्बान ई हुस्न तुला जाना दीवाना कर देवई दीवाना कर देवई दीवाना कर देवई चश्मम बल्ले बल्ले चश्मम बल्ले बल्ले चश्मम बल्ले बल्ले चश्मम बल्ले बल्ले नजरे ऐसे मिला दिल पर थी चले चश्मम बल्ले बल्ले चश्मम बल्ले बल्ले खुशबाश दिलम है दिलदारा तो या कुर्बान अब बहादा कताबले हो शहर तमन्ना में आ गए हो प्यार के इकरार से शरबत दीदार से प्यास बुझा दे सनम तुझको वफा की कसम अखाड़ा बजाओ ढोल नगाड़ा डिंगाला डिंगाला डिंगाला डम जगे कदम तगाड़ा जमेगा अपना अखाड़ा बजाओ ढोल नगाड़ा डिंगाला डिंगाला डिंगाला डम निकार करूं वही वही वही वही नशे वही वही वही बाबूलम और नमाज बारा देख खान आजम, जलाल खान